همیشه دنیا و مردم جنگ میخوان، تشی دوست دارن همه به جون هم میفتن، تو همه هم دیگر رو تخریب کنن. اونا اینو میخوان، اونا پیشرفت رپ فارسی رو نمیخوان. ما باید کنار هم باشیم، چون با کنار هم بودن میتونیم این قدرت رو نشون بدیم. این سابقه رو داشتیم و نشون میدیم. تو بهم یاد دادی یه شروع واقعی، تو بهم یاد دادی که این شروع ثابتی، تو بهم گفتی برو جلو من نرفتم، این که من عقب بوندم تقصیر بنده است. حاجی شرمندم که اهل تحلیلم و دنبال پروندم، ولی نکته مهم اینجاست که باز برگشتم که سرباز دمونم تو وقتی از نفرت. یه سری میگن که یه روز خوب نمیاد، من میگم اومده واسه اونی که میخواد. فقط بیفایده است اگه تلاش پشتش نباشه و بیفته روشی خراش، چون زحمت ها کشیدیم براش، پس نباید بیفته روشی خراش. میبینی همیشه میده اشواب و انتقام فقط میکنه شک خراب. تو واسم مثل یه پدر میموندی، حتی بعضی وقتا واسم لالایی میخوندی. درک میکردی که خلط دارم و از خیلی چیزا وحشت دارم، میدونستی کلی غلط دارم، ولی باز بام بودی از اول داشتم. به میگفتی همه چی درست میشه پسر، فقط کافیه لبخند بزنی و صبور باشی. اون موقع کلی نون داغ توی تنور داری، یادت باشه وقتی موفقم شیعه سود داری، علی حتی اگه مظلوم باشی. من که رفتم سمت مواد مواد مواد، دوستان دوستای خلاف خلاف خلاف، همه شلوی مامان داداش خلاف خلاف. رفتارا رفتارای پرخاشگرانه مغرور پیچیده که حرفاش خرابه، تند و تند میخوره پشت هم به موانع. اصلا یادش رفت که چی از سوی توانش، یادش رفت که اوج بود و شروع یه جریان و یه موج بود و از سامه تا حالا دستا بالا بالا، سفت و یک ملتفت. مهم انسانیت و بچه مشترک، حتی اگه باشی مستقل در آخر قلب متحد. پدر خانده من دور شدم از دشمن خودم که میشد نفس بدم، خودت گفتی اونایی که بخشندن و عشق میدن الحق که مردن. منم مرد شدم، منم مرد شدم تا صلاحیتو کس کنم، کنار دوشم و با تو رب کنم، تا نشون بدم لایق انتخاب دستم. من یه هیچ کس کوچیکم که به انقلاب دستم، و پشیمون نمیشی انتخابت قطعاً. قول میدم حتما تو همیشه واسه کارا دلیل داشتی، رفتارهای عجیب داشتی، اونم به خاطر تفاوت و هنرت بود، واسه خدایی که بالا بود و پشت سرت بود. فکرت با هیپ هاپ مشترک بود، هیچ وقت نمیذاشتی بده دو سر سوخ، اصلا نمیذاشتی که بده دو سر سوخ. بهم یاد دادی ببخش ببخش ببخش، کینم بهم میگو بجنگ بجنگ بجنگ، تو هم بهم گفتی بجنگ بجنگ بجنگ. مثل یه سربازی یه چیزی واسه از دست دادن نداره، حال من خرابه حال من خرابه، وقت یه اتفاق جوابه، بدون سال بدون شال بدون رقص بدون شواش. یه جریان واقعی توی جنگل آسفال، شروع یه ساختار با پاداش بالا، نه پولای بابا. من اینجام از کف خیابون به سر پدر خوانده، یه مغزی که همیشه یه قلب باشه، دانا و سنجیده یه ضرب داره به کل هیپ هاپ، یه جریان واقعی میده. چیه داشی ندیدی عاشقی که کنه فدا جونش و با صدف و دوستاش، میتونی بکنی روش کار، با تو هم تغییر کنی یا قدردانی کنی از اوستا. احترام شروع اتحاد، اتحاد شروع انقلاب، پس بیا با هم دیگه بسازیم اینه اجتماع رو.